واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله, شكمانا فنغمانا بموجة نكامبا يا الله تبارك وتعالى. المرادي وحبل الله هابا القرآن والسنة. شكمانا na kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kama alivyosema Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni yote katika kamba ya Allah tabaraka wa taala na wala msitengane. Na pia katika kauli ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika hadithi ya Irbad bin Sariya, فإنه من يعش منكم بعدي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. في أمتوم صلى الله عليه وسلم كتوليزة كتك سنة كتك حديثيك تكوفوا حديث صحيح ambayo ni hadithi ya Irbad bin Sariya. Sehemu ya hadithi hiyo mtume alisema, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi, yani zitatokea tofauti nyingi sana katika maisha ya watu, ikhtilafan kathira, fa alaykum bi sunnati, basi mwajibika katika kipindi hicho kushikamana na mwenendo wangu mimi na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu watakaokuja baada yangu. Tamassaku biha, shikamaneni na mwenendo huo. Wa'addu 'alayha bin nawajid, namukamate mwenendo huo kwa magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na jiepusheni mbali kabisa na uzushi wa mambo katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Kwa hiyo ameachukua haya maneno kutoka katika Qur'ani na Sunna, na ameanza kutufundisha umuhimu na ulazima wa Waislamu kushikamana na kitabu cha Allah na Sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akatuambia wala takubidiyan, hadhari sana kuwa mtu wa bid'a, usiwe mtu mzushi. La'allaka tuflihu, ikiwa utashikamana na Qur'an na Sunna na ukajiweka mbali na uzushi, basi utakuwa ni mwenye kufaulu. Kwa hiyo tumekatazwa sisi kama tulivyokatazwa na Qur'ani, tusifarikiane katika dini ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia vile vile tumekatazwa na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na tumeamrishwa kushikamana katika manhaji moja iliyokuwa sahihi. Na Allah tabaraka wa taala anatuambia wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adhabun 'azim, musiwe kama wale watu ambao wamefarikiana wakatofautiana baada ya kujiwa na uongofu, haki imekuja imebainika kwao na wao wakaftilafiana katika haki hiyo. Kwa hiyo katika beti hii ya kwanza al-Imam Abdullah anatufundisha sisi tushikamane na Qur'ani na Sunna, na tujiweke mbali kabisa na uzushi. Na uzushi una madhara makubwa, uzushi una madhara makubwa duniani. Kuna madhara katika kuwa na uzushi, lakini pia vile vile katika akhera kuna madhara ya mtu kuwa na uzushi. Kwa hivyo watu lazima wajiweke mbali na uzushi, na pia vile vile na wazushi wenyewe. Tunajifunza katika beti hii ya kwanza, baada ya kuwa ametufundisha na kutueleza kwamba mwongozo na maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala umetutaka sisi tushikamane na Qur'ani na Sunna, na kushikamana kwetu na Qur'ani na Sunna maana yake ni kufuata uongofu. ukihitaji kufuata uongofu haiwezekani kufuata uongofu huo pasina kukubali kuacha uzushi. Kwa maana mtu atakapokuwa amefungamana na uzushi hawezi kupata uongofu uliotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na kama mtu hatopata uongofu basi hawezi kusalimika. Katika aya hii, ikiwa mtu anataka, katika beti hii ya kwanza, ikiwa mtu anataka falah, anawajibika kwake vitu vitatu. Kitu cha kwanza, tamasuku bikitabillah. Atamasuku bikitabillah ta'ala, kushikamana na kitabu cha Allah. Lakini pia ittiba'il huda, kufuata mwongofu, mwongozo aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na jambo la tatu ni tajannabul bid'ah, kujiweka mbali na uzushi. Ikiwa mtu ataka falah, anahitajika kwake mambo matatu. Jambo la kwanza nini? Kushikamana na kitabu cha Allah. Na jambo la pili, kufuata uongofu. Ni upi uongofu? Uongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na jambo la tatu, kujiweka mbali na bid'ah. Wadin bi kitabillahi wa sunani allati atat ala rasulillahi tanju wa tarbahu. Pia atufundisha kwamba kifuata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wadin bi kitabillah, yani ittabi fi dinika kitabullah, fuata katika dini yako kitabu cha Allah, fuata Qur'ani, usiwafuate watu ambao wameacha Qur'ani, wameacha mwongozo wa Allah. Lakini wasunani allati, na ufuate sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Jalia na uzifanya amali zako kuwa ni zenye kupatikana, zenye kuchukuliwa kutoka kwenye Qur'ani na kutoka kwenye sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wala usijalie matendo yako na ibada zako kuwa ni zenye kuchukuliwa kutoka katika ahawai wal bidah. Matendo yako au amali zako zisiwe zimetoka katika ahawa wala katika bid'i wal muhdathati. Wadin bi kitabillah wassunan, dini yako, matendo yako ya dini, ibada zako zichukue kutoka kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kwenye sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Na wala usiwe wewe sasa ni mwenye kuchukua dini zako na ibada zako kutoka kwenye ahawa na bid'i na muhdathati. Na as-sunani ni jam'u ya sunna, na muradi wa sunna tariqatu rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kama alivyosema Abu al-Qasim al-Taymi kwamba as-sunnah qala ahlu al-lugha as-sunnah hiya at-tariqatu al-masluka, sunna ni njia inayopitiwa. Wanaposema watu wa lugha fulanun ala sunna au fulanu min ahli sunna, maana yake huwa ala tariqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi ar-rashidin, katika itikadi yake, katika amali zake na katika matendo yake, kwamba mtu amefuata mtume katika njia yake, katika matendo, katika itikadi, katika kauli zake. Na anasema Sheikh ya kwamba atat ala rasulillah, sunna ambazo, mwenendo ambao umekuja kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tanju wa tarbahu, ikiwa utafuata mwongozo huo na utapita katika njia hiyo, njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi utafaulu na utapata faida katika maisha yako ya duniani na akhera. Kwa hiyo Muislam dini yake anaichukua kutoka kwenye kitabu cha Allah, na dini yake anaichukua kutoka katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ambazo ni hadithi zilizokuwa sahihi. Na hivyo ndivyo walivyokuwa maimamu wote ambao leo watu wamewafanya wao kuwa ndio mwongozo wao, na wao ndio wenye kuwafuata, na wala tena wametosheka kwa maimamu wao na kuziacha sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hata ikawa hata kama kauli za maimamu zitakwenda kinyume na mtume, basi wao wataendelea kubakia na kauli za maimamu wao hao. Na kushikamana na kuifanya dini yako kuwa ni kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, huu ndio msimamo waliokuwa nao maimamu wote. Jana sisi tulikuwa kwenye msiba, ndugu zetu wakawa wanafanya takhtimu. Mwazijua familia za Kigoma, au sio? Simwasikia masauti huko tofauti na mikoa mingine. Sijui labda huko Tanga Tanga huko, lakini hapa sio mchezo. Sasa shekhe mmoja anambia, baba yako mkubwa wote walikuwa ndo mambo yao haya, lakini umekwenda kusoma huko, mbadilika kijana wetu. Kwa hiyo hii bid'a, au sio? Wenyewe wanamalizia msiba kwa kula ubwabwa. Anasema Imam Shafi kayafundisha haya, na wala hamjui Shafi anasema nini. Maskini, unajua Imam Shafi alipoingia yeye alikuja Misri ndo akaleta Uislamu huko Afrika. Sasa haya ndo walikuwa wanafanya. Mimi kabla la ungelimjua Imam Shafi usingesema hayo maneno. Na mimi naamini wazee wetu wengi hawajui maskini. Na mashehe wao wamewafunga, wametia michanga kwenye macho, hawawezi kuona vizuri mpaka wanaingia makaburini hawajui. Kwa hivyo al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala ndiye wa kwanza kuyakataa mambo haya kuwasomea maiti Qur'ani, lakini wao hawajui, na wao wanasema wao ndio Shafi. Sisi ni sunni wal jamaa Shafi, na nyie ni answari sunna. Na sisi sio answari sunna wala, sisi ni ahlu sunnati wal jamaa. Sisi ndio sunni wal jamaa, nyinyi ni ahlu albid'i wal ahwa. Usielewe tofauti yetu sisi na wao. Wakwambia wewe ufanye mimi si answari, mimi ni ahlu sunnati wal jamaa, au ambe mimi ni sunni kwa sababu yeye ndo anajiita sunni. Mimi ndio sunni, wewe sio sunni, wewe ni bid'i. Mimi sunni, wewe bid'i. Al-Imam Shafi anasema idha khalafa qawli qawlu Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qawli yangu itakapokuwa imekwenda kinyume na qawli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakhudhu biqawli Rasulillah, basi chukueni qawli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadribu biqawli urdhal ha'it, na qawli yangu itupeni kwenye ukuta huko. Yaani kauli yangu haina thamani yoyote mbele ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wana kauli nyingi na maneno mazuri maimamu katika kuwahimiza watu kuzifuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kuhusiana na ulazima wa watu kufuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeyote ambaye atathibitikiwa na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio halali kwake kuacha kauli ya Mtume kwa kukatazwa na mtu yoyote, kwamba watu wakasema hivi uache na ufanye hivi, basi wewe usikubali kuacha, shikamana na ufuate na kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ametufundisha Imam katika beti hii ya pili, ikiwa bado anatuonyesha ulazima na umuhimu wa kushikamana na kitabu na sunna, wa dimbi kitabillahi wa sunani lati atata rasulillahi tenju wa tarbahu. Baada ya kuwa ametufundisha umuhimu na ulazima wa kushikamana na kitabu na sunna, akaingia katika kutufundisha aqida ya wema waliotangulia ahlusunnati waljamaa katika kuamini maneno ya Allah tabaraka wa taala. Akasema wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana alatqiyau wa afsahu. Na useme kwamba katika itikadi ya ahlusunnati waljamaa, wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, watakiwa uitakidi kuwa maneno ya Allah tabaraka wa taala sio kiumbe. Maneno ya Allah tabaraka wa taala sio kiumbe. Bidhalika dana alatqiyau wa afsahu, hivyo ndivyo walivyokuwa wakiitakidi wema waliokutangulia katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala, masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hilo wakalitamka wazi na kulibainisha kwa watu kwamba maneno Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala sio makhluqin, sio kiumbe kama wanavyoitakidi baadhi ya watu kwamba Qur'ani ni makhluqin. Kwa Qur'ani walikuwa masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'ina wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala haqiqatan. Takallama bihi subhanahu, amezungumza mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Wa awhahu ila Jibril alayhi salam, na akamfunulia maneno hayo Jibril, na Jibril fasami'ahu Jibril, Jibril akayasikia maneno hayo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa nazala bihi ila Muhammadin wa ballaghahu Muhammadun ila ummatihi, Jibril akayateremsha kwa mtume na mtume akawafikishia umma wake. Allah tabaraka wa taala asema innahu latanzilu rabbil alamin, ni maneno yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Nazala bihi ruhul amin, ameteremka nayo maneno hayo Jibril ameyaleta kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah akasema kayateremsha maneno haya ya Qur'ani Jibril kwa mtume kama alivyosema, ala qalbika litakuna min almundharin, ameteremsha katika moyo, kwenye moyo wako ya Muhammad, ili uwe katika waonyaji. Na maneno haya ya Qur'ani yameteremka bilisani na arabiyyi mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyofasaha. Kwa Qur'ani ni maneno ya Allah na wala Qur'ani sio makhluqin, sio kiumbe kama wanavyoitakidi baadhi ya mapote yaliyopotea katika itikadi iliyokuwa sahihi. Kwa hivyo Muislamu hatakiwi kuwa na mashaka katika itikadi yake kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah au Qur'ani ni kiumbe, kwa sababu aya za Qur'ani zimethibitisha kuwa yameteremshwa maneno haya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na wala sio kiumbe. Katika aya nyingi za Qur'ani, miongoni mwa aya hizo zinazothibitisha kuteremshwa kwa Qur'ani, Allah anasema inna anzalna ilayka alkitaba, hakika sisi tumekuteremshia wewe Muhammad kitabu. Lakini pia Allah akasema subhanahu wa ta'ala hatta yasma'a kalam Allah, akaita Qur'ani ni kalama, maneno ya Allah. Na Allah akasema tena yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Aya zote hizi na zingine nyingi ambazo zinaonyesha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala na wala Qur'ani sio makhluqin, sio kiumbe kama wanavyoitakidi wengi katika mapote yaliyopotea katika manhaji sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wao hawataki kusema kwamba Qur'ani ni makhluqin na wala hawataki kusema kwamba Qur'ani ni kalamullah. Wao wataka watawakaf, wasimame tu kwamba sisi hatuko upande huu wala hatuko upande huu. Sheikh akatufundisha katika beti ya 4 akasema wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan, kama qala atba'u lijahm wa asjahu. Usiwe wewe muislamu na itikadi hii mbaya ambayo wanaitakidi baadhi ya watu, wala taku fil Qur'ani. Usiwe wewe ni mtu ambaye unaitakidi katika Qur'ani bil waqfi qailan, unasema kwamba mimi bwana mutawaqqaf, sisemi kama ni makhluki wala sisemi kuwa ni kalamullah, mimi ni mutawaqqaf, ana la aqulu makhlukun au ghayru makhluk, mimi sisemi hilo. Usiwe na itikadi kama hiyo, na wala usiwe na utaratibu huo katika maisha yako wewe muislamu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukiwa na itikadi kama hiyo utakuwa umeingia katika kuwa ni wafuasi wa Jahm. Asema kama qala atba'u li Jahm wa asjahu, kama walivyosema wafuasi wa Jahm bin Safwan. Kwa muislamu hatakikani kuwa mtasahil, mwepesi, mlaini katika kutoonyesha msimamo wake wa itikadi yake iliyokuwa sahihi, kwa sababu neno wa asjahu ni tasahulu, yani watu kufanya wepesi, kuwa walaini, hawapendi kuonyesha misimamo yao kwa watu wakawatambua. Watu wasipokutambua itikadi yako utapata tabu, lazima ujipambanue kwa watu wakutambue kwamba wewe ni sunni wal jamaa. Lakini ukawa ni mtu ajificha ficha, ukiona arusi dada yako wewe ndio unakuwa wa kwanza kutoa mchango wa kuita taarabu na nini, mara kwenye kilio cha baba yako wewe ndio wa kwanza kutoa mchango wa mchele, alafu unajifanya mimi huku sipo wala huku sipo. Hakuna kitu kama hicho, utapata tabu kwenye maisha yako. Lakini wakikujua bwana huyu kwenye upuuzi haji, hawakuombi mchango wala hawakuambii neno. Kwa hivyo lazima ujipambanue kwa ndugu zako na kwa watu wako na jamii unayoishi nayo wakuelewe. Atuambie shekhe ya kwamba usiwe ni mtu ambaye mlaini, mutasahili, wakupindukia mpaka unashindwa kuidhihirisha itikadi yako. Watu ambao wamesimama katika madhehebu ya Waqifa ni wale watu ambao wao hawasemi kwamba Qur'ani ni makhluki, wala hawasemi kuwa ni ghairu makhluki, hawasemi chochote, wao wametawakafu. Na hii maana yake ni watu kuificha haki, ni watu kuificha haki, na kuificha haki ni jambo baya. Lakini pia vile vile wao hawakutakiwa kunyamaza wakati tayari kuna watu wamekushasema kwamba Qur'ani ni makhluki. Leo wangelikuwa wale ambao wanasema Qur'ani ni makhluki hawajasema, basi ingekuwa si vibaya watu kunyamaza. Lakini midamu watu washasema kwamba Qur'ani ni makhluki, nao ni watu wa Jahamia, basi wewe ukinyamaza utafungamana nao pamoja watu wa Jahamia, na wewe utakuwa ni Jahamia. Watu wa Jahamia wabaya katika watu wachafu, kwamba wao wenyewe wamesarifu wazi kwamba madhehebu yao wao ni kwamba Qur'ani ni makhluki. Kwa hiyo wewe ukinyamaza utakuwa umefungamana nao pamoja katika hiyo batili. Ndio Sheikh atuambia wala atakufi al-Qur'ani bilwaqfi qailan, wala usiwe wewe katika itikadi yako juu ya hii Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, itikadi ambayo walitakidi wema waliotangulia na wakaidhihirisha na wakaibainisha kwa watu, wewe ukawa wasema mimi bwana ni mutawakaf, mimi nimesimama katikati, huku sipo wala huku sipo, hupendi kudhihirisha msimamo wako. Kama qala atba'u liljahmi, kama walivyosema wafuasi wa Jahm bin Safwan, wa asjahu, na wakaweka msimamo wa ulaini katika kauli yao hii, kwa sababu watu wa Jahmi wao hawakupinga jambo hilo na hawakukubali kwamba sio makhluki, wakaweka ulaini, wakatawakafu katika masala hii. Anasema shekhe juu ya kutufundisha itikadi hiyo ya kuitakidi kuwa Qur'ani ni maneno ya Allah na sio kiumbe, ولا تقل القرآن خلقا قرأته كتك نسخة ولا تقل القرآن خلقا قراءة لكن ذلك كتك نسخة نجينة ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح usiseme ukasarifi katika itikadi yako kwamba Qur'ani ni makhluki, hilo jambo liache, si jambo zuri, ni jambo baya na hiyo ni itikadi chafu. Fa inna kalam Allah bil lafzi, maneno ya Allah ni matamshi yako wazi, matamshi hayo yamebainishwa, matamshi hayo. Kwa hivyo ni kosa mtu kusema kwamba maneno ya Qur'ani ni makhluki au lafzi ya Qur'ani ni makhluki, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Katika hili la Qur'ani watu wako katika hali tatu. Kuna watu wamesarih, wameacha wazi kwamba itikadi yao wao wanaitakidi kuwa Qur'anu ni makhluki, Qur'anu ni kiumbe cha Allah. Lakini kuna madhahabu ya pili, wao wametawakaf wao hawasemi makhlukun au ghairu makhlukin, hawasemi chochote, wenyewe wametawakaf, yani wamesimama kati na kati. Na kundi la pili au kundi la tatu, madhahabu ya tatu, wao wanasema Qur'ani lafzi yake, lafzi ya Qur'ani makhluki, yani Qur'ani yenyewe sio makhluki, lakini lafzi yake makhluki. Na hii inarudi katika kuweka mategemezi kuwa ni sawa na kusema kuwa Qur'ani ni makhluki. Kwa haifai Muislam pia kusema lafziyu bil Qur'ani makhluki, kwamba yale matamshi ya Qur'ani ni makhluki. Haifai kutamka maneno kama haya, na wala haifai pia vile vile kusema ghairu makhlukin, kwamba matamshi ya Qur'ani sio makhlukin. Lazima ufanye tafsili baina ya vitu hivi viwili, uache wazi na ubainishe kwamba ukisema lafzi ya Qur'ani sio makhlukin na ukisema lafzi ya Qur'ani ni makhlukin, na haujapambanua hiyo, itakuwa ni madhhabu ya Jahamia. Yatakikana ubainishe wazi na usome kwamba lafzi ya Qur'ani iliyoteremka na Qur'ani sio makhluki. Na ikiwa wakusudia lafzi yako wewe unayosoma wewe mwenyewe ndio makhluki, basi bainisha. Lakini ukiwa wazungumza kiujanja pasina kufanya tafsiri ya maneno unayoyatamka, basi wewe bado utakuwa hujatoka katika Jahamia, ambao wao wamejificha katika kichaka cha kusema kwamba sio makhluki wala sio makhluki. Kwa lazima ubainishe wazi, na wala usije ukasema ile lafzi yenyewe ndio makhluki. Watakidi baadhi ya watu kwamba Qur'ani sio makhluki, ile lafzi ya Qur'ani yenyewe ile matamshi ndio makhluki. Sasa ikiwa utakusudia matamshi gani? Matamshi ninayosoma mimi na wewe, au matamshi yaliyoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa ni matamshi yaliyoshuka kwa Mtume, sio makhluki. Si nitakuwa nimeelewa vizuri hapo, nitakuwa nimechanganya. Nimeeleweka? Kwa hiyo kauli iliyokuwa sahihi ni kusema kwamba mtu akikwambia bwana lafzi ya Qur'ani makhluki, yale matamshi ya Qur'ani ni makhluki, mwambie bwana pambanua. Ifanyie tafsiri hiyo kauli yako. Ukiishia hapo mimi sijakuelewa wewe, utakuwa Jahamia wewe. Sijakuelewa, hebu pambanua kauli yako. Je, unakusudia sauti tunayosoma ya Qur'ani ndio makhluki, au unakusudia yale yanayotamkwa kuwa ni makhluki? Kuna sauti na kinachotamkwa, au sio? Sasa kipi unachokusudia wewe ni makhluki? Ikiwa unakusudia malfudhi yale yanayotamkwa, zile harufi za Qur'ani ni makhluki, basi jua wewe wewe utakuwa umeingia kusema kwamba Qur'ani ni makhluk, kwa sababu haya yanayotamkwa ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, na maneno ya Allah tabaraka wa taala sio makhluk. Na ikiwa unakusudia yale ambayo tunatamka sisi katika ndimi zetu na sitoa sauti zetu, basi ulimi wa mwanadamu ni makhluki. Ulimi wangu na ulimi wako ni makhluki. Kwa hiyo sauti yako na sauti yangu mimi ni makhluki. Lakini yale ambayo tamkwa, yale yanayotekelezwa na ulimi wangu na ulimi wako, yenyewe ni nini? Yenyewe ni kalamullah, ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo watu ahlu sunnati wal jamaa wako tofauti na mapote hayo matatu au na madhehebu zote hizo tatu, bali watu ahlu sunnati wal jamaa wao wanafahamu na wanaitakidi ya kwamba sauti ya qari, sauti ya yule msomaji ambaye ni mimi na wewe, ndio nini? Ndio makhluk. Sindio ndimi zetu zinatamka? Ulimi sindio unatamka? Ndio makhluk. Lakini yale yanayotamkwa yale yanayotamka, yanayotamkwa ni kalamu malikina, ni maneno ya Mola wetu Allah tabaraka wa taala, nayo sio makhluk. Pia imamu akaendelea kutufundisha katika itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa juu ya kumuona Allah tabaraka wa taala, ru'yat Allah azza wa jal, katuambia wa kul yatajalla Allah lil khalqi jaharatan kama al badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Katufundisha juu ya kumuona Allah tabaraka wa taala kwamba Allah atadhihiri kwa viumbe wake hiyo siku ya kiyama, kama unapodhihiri mwezi, mwezi wa tarehe 13, 14, 15 uko wazi kabisa, unaonekana kwa kila mmoja, Allah atadhihiri zaidi ya huo mwezi, na hakuna atakayemzialia mwenzake kumuona Allah tabaraka wa taala. Kwa ahlu sunnati wal jamaa au sunni wal jamaa, wao wanaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana siku ya kiyama, waumini watamuona Allah tabaraka wa taala. Ama jahamia, mu'tazila, shia, ibadhia na wengine katika mapote yaliyopotea, wao hawaitakidi juu ya kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kusema kwamba Allah hana kiwiliwili, ataonekana vipi? Haonekani Allah duniani wala hataonekana Allah katika akhira. Kwa hiyo utakaposema kwamba Allah hataonekana duniani wala Allah hataonekana akhira, basi hiyo sio itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa. Lakini pia vile vile kuna watu wavuka mpaka wakasema Allah anaonekana duniani na ataonekana akhira, ahulatu sufia, kwa sababu wao ukishapanda daraja kubwa kabisa inafikia hatua ya kumuona Allah kama hao wasikia sauti zao kwa sasa hivi, hao wenyewe akishafikia daraja ya juu, basi yeye Allah anamjia na kumwambia na namuona. Sasa wanamuona ibilisi wasema wanamuona Allah. Mahulatu wa sufia hao, wao wana itikadi kama hiyo. Lakini ahlu sunnati wal jamaa wako katika kauli ya haki kwamba duniani Allah tabaraka wa taala haonekani, lakini Allah tabaraka wa taala ataonekana akhira, atamuona watu wa peponi. Na zimekuja dalili katika Qur'ani, zimekuja dalili katika sunna, watu watamuona Allah tabaraka wa taala, na wala hapata kuona izdiham baina ya watu, msongamano katika kumuona Allah tabaraka wa taala, mmoja kumzuilia mwingine. Zimekuja hadithi pia, imekuja katika aya za Qur'ani zikituthibitishia hilo. na hoja ambayo inayotumika kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama ni aya ambayo yazungumza habari Nabiullah Musa alayhi salam, pale ambapo Musa alipoomba kumuona Allah kama alivyosema, qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Hii ndio dalili ambayo wanayotumia kwamba Allah hataonekana kwa sababu kasema lan tarani. Na hii ni duniani, kwa sababu mwanadamu katika maumbile yake ya duniani hana uwezo kumuona Allah tabaraka wa taala, hana uwezo kumuona Allah tabaraka wa taala kwa udhaifu aliokuwa nao mwanadamu. Lakini peponi wanadamu waumini watapewa kudura ambayo itawawezesha wao kumuona Allah tabaraka wa taala, na sio maumbile waliokuwa nayo hapa duniani ndio maumbile watakayokuwa nayo akhira katika janna. Kwa sababu ikiwa Allah tabaraka wa taala amewazuilia watu waovu wao hawatamuona Allah kama alivyosema katika Qur'an, kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun, akiwazungumzia watu waovu kwamba wao watazuiliwa kumuona Allah tabaraka wa taala. Ikiwa watu waovu watazuiliwa, maana yake watu wema watamuona Allah tabaraka wa taala, hawatakuwa na hijabu baina yao na Allah tabaraka wa taala, na hawezi kuwa sawa makafiri na waumini katika hali zao. Kwa madhhabu ya ahlu sunnati wal jamaa wao wanaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala watamuona siku ya kiyama kama ilivyokuja katika hadithi sahihi na kama zilivyokuja aya za Qur'ani juu ya hilo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ataonekana siku ya kiyama, yatajalla maana yake yadhhar, atadhihirika Allah tabaraka wa taala na ataondoa hijab ambayo iko baina yake na baina ya viumbe wake, kama albadru, kama ambavyo unavyoonekana mwezi, la yakhfa, mwezi haufichikani kwa mtu, kila mmoja anauona. Na hivyo pia Allah tabaraka wa taala ataonekana, na kama ilivyokuja katika hadithi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar laylat albadri, nyinyi mtamuona mola wenu kama mnavyoona mwezi huu unaonekana katika hii tarehe ya 15, unakuwa mwezi mkubwa kabisa, uko wazi na kila mmoja anauona. Ama katika aya nyingine ambayo wanatumia baadhi ya mapoti yaliyopotea kwamba Allah tabaraka wa taala hatuonekana, pia ni kusema la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, idraki ambayo wao wanaitumia ni kwamba kusema huwezi kuliona jua, huwezi kumuona Allah tabaraka, yani macho ya mwanadamu hayawezi kumuona Allah, la tudrikuhu al-absar, macho hayawezi kumuona Allah, sio utamuona vipi na kinachoona ni macho au pua linaona? Macho ndio yenye kuona, macho hayawezi kumuona Allah. Ah, na idraki sio kuona, idraku la tudrikuhu al-absar ni ghairu ru'ya, mwanadamu hawezi kuliona, la hawezi kulidiriki jua au kuliona, anaweza hawezi? Hapo ndio kuelewa kasi hili, kulidiriki jua huwezi, lakini kuliona unaweza. Jua limechomoza bado? Mchana sasa, sio jua limechomoza tayari, ishachomoza jua umeliona ndio hili hapo jua, umelidiriki jua? Hapana. Kwa hiyo kuona na kudiriki ni vitu viwili viko tofauti. Na idraki ni kukizunguka kitu kwa hakika yake na kukijua. Mfano, usiku ni giza, lakini anaweza mtu kule akapita akasema mtu yule amepita. Umemuona au sio? Umemdiriki. Waweza kutuambia ni nani, yukoje? Hautaweza. Wao wakachanganya juu ya lafzi hizi mbili. Kwa hiyo huwezi kumdiriki Allah kwa janibu zake ukamuona kwamba kulia, kushoto, mbele, nyuma, juu, chini, hili huwezi. Simeleka vizuri. Lakini kumuona kunawezekana. Kwa hiyo waumini watamuona Allah tabaraka wa taala, lakini hawatamdiriki Allah. Hawatamdiriki Allah kujua kulia ni kwake, kushoto ni kwake, mbele yake, nyuma yake. Hii ndio idrak. Sasa tumefahamiana vizuri. Na ama katika haya kwamba Allah alipomwambia Musa lan tarani, haina maana ya kwamba nafi hii iliyoko hapa ni muabadi. Haina maana hiyo, kwa sababu katika dunia Allah hawezi kuonekana. Na si kila lisilowezekana duniani pia akhera haliwezekani. Si kila ambalo duniani haliwezekani akhera haliwezekani. La. Na watu wa lugha pia waeleza hali kama hii kwamba lan sio nafi ya muabadi. Lan sio nafi ya muabadi, lakini ni nafi ya muakkat. Kwa wakati maalum. Na si haimaanishi kwamba lan tarani kwamba ni duniani hautaniona wala akhera pia hautaniona. Kwa hivyo ahlu sunnati wal jamaa wao wanaitakidi kwamba watamuona Allah tabaraka wa taala. Na nyie ukija katika kinadharia kwamba watu wanamwabudu Allah miaka 70, 80 hawamuoni. Sawa. Na pia amewaleta awape mtihani, watakaofanya mazuri awalipe mema na watakaofanya mabaya awaadhibu. Na hawa aliowaleta wamefanya vizuri, wakamwabudu anapotaka, wakakaa katika njia yake. Halafu yeye mwenyewe kashatueleza kwamba sio mwenye dhulma kwa waja wake. Alafu siku ya kiyama hawa baada ya kuingiza peponi pia waendelea kuishi na hawamjui walikuwa wanamwabudu. Na yeye Allah ni mwadilifu, lakini pia amewapa ruhusa hawa watakao kuwa peponi kwamba wamuombe wanachotaka atawapa. Sasa vipi wasimuone Allah tabaraka wa taala? Na hakuna furaha watakayokuwa nayo waumini katika pepo kama kumuona Allah tabaraka wa taala. Allah atujalie nasi tuwe katika hao watakaomuona Allah tabaraka wa taala. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Allah yeye hakuzaliwa na wala hakuzaa. Pia atufundisha katika itikadi sisi watu ahlu sunnati wal jamaa, tunaamini kwamba Allah tabaraka wa taala hakuzaa wala hakuzaliwa. وليس له شبه تعالى المسبح. هذا كفلانا نائك متنفرنشا لناني الله الله وفلنا يوت أما تكسيك الله من يكسي فيه. سسا هذا كنا وات ونيتكيدي كما الله أمزا كما عيسى نمتوتو الله يعني يسو نمتوتو نمتوتو الله. Kwa nini ni mtoto wa Allah? Kwa sababu mama yake amezaa bila mwanaume. Sasa kwa sababu kazaa bila mwanaume, amekuwa baba yake atakuwa ni Allah, au sio? Na atakayezaliwa bila mwanamke atakuwa mama yake pia nani? Atakuwa Allah. Bora matusi atakuwa makubwa zaidi kwa Allah. Sasa huyo Allah atakuwa ni mwanamke, atakuwa ni mwanaume. mama yake Hawa ni nani? Hawa alizaliwa na nani? Hamumji huyu. Kwa hiyo mwanaume anazaa, anasema Hawa kazaliwa na Adamu. Sasa kama Hawa kazaliwa na Adamu, kwa hiyo mwanaume pia naye anaweza kuzaa, au sio? Matusi haya kumtukana Allah, mimi naamini hawa watu hawajajua. Kwa hivyo Allah ametakasika na sifa hiyo. Ukimwita Allah ana mtoto umemtukana, ni aibu kwa Allah tabaraka wa taala kuwa na sifa kama hiyo. Lakini katika Qur'ani pia Allah waambia hawa watu ambao wanastaajabu kuzaliwa kwa Isa kwamba kazaliwa pasina baba. Allah asema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, mfano wa Isa alipoumbwa ni kama mfano wa Adam. Wanasema bado giza wa sheta, kuna watu macho yao mabovu na kuna watu macho yao yana nuru, yanazidiana au sio? Macho yanazidiana. Kwa hiyo waachie tu mpaka taala Allah likishangaa sawa sawa utawazimia. Sasa ukisema kwamba Allah huyo Isa ibn Maryam baba yake ni Allah, kwa sababu anaye mama hana baba, maana yake pia utakuwa unasema na Hawa pia na yeye mama yake itakuwa nani? Atakuwa ni Adamu. Na Adamu na yeye baba yake itakuwa nani? Kwa hiyo Allah atakuwa na watoto watatu, au sio? Atakuwa na Adamu, atakuwa na Hawa, atakuwa na Isa. Maajabu haya. Yeye mwanamke na yeye huyo mwanaume. Matusi mabaya kwa Allah tabaraka wa taala, na itikadi chafu ambayo wanadamu wanamuitakidi Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala laysa bimauludin. Yeye hakuzaliwa, hakuna aliyemzaa Allah. Walaysa biwalidin, wala si mzazi wa kuzaa. Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Walaysa lahu shibhun, na Allah hana anachofanana nacho, hafanani na chochote katika viumbe wake. Ta'ala al-musabbahu, kama ilivyokuja katika sura al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hiyo katika beti hii shekhe atufundisha katika itikadi ya ahlu sunna iko tofauti na itikadi ya kinaswara na iko tofauti na itikadi ya kiyahudi. Pale ambapo manasara walipomfanya Isa ibn Maryam kuwa ni mtoto wa Allah, na pale ambapo mayahudi walipomfanya Uzairu kuwa ni mtoto wa Allah. Mayahudi wanasema Isa ibn Maryam ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Allah. Na mayahudi wanasema Uzairu ibnullah, Uzairu na yeye ni mtoto wa Allah. Uzairu aliyekuwa mwanafunzi wake Musa, kisa chake nadhani mashuhuri kwa wengi. Manake watu waliopotea na itikadi zao zikawa mbaya, kila likitokea jambo liko kinyume na mazingira, basi wanalazimisha kwamba huyu mtu tayari ni wali wa Allah au ni mtoto wa Allah. Na hii ni itikadi mbaya sana wako nayo wanadamu. Naam. Kwa hiyo suratul ikhlasi imekuja kubainisha tauhid, na beti hii imefungamana pamoja na suratul ikhlas. Na Qur'ani imegawanyika katika sehemu tatu. Qur'ani imegawanyika katika sehemu tatu. Ima itakuwa ni tauhidun, sehemu ya kwanza ambayo ni habari za Allah tabaraka wa taala na ibada zake, namna ya kuabudiwa kwake, lakini pia vile vile na makatazo yake na makemeo kunako shirki na washirikina. Na sehemu ya pili itakuwa ima ni amrun ani awamirihi wa nawahihi. Sehemu ya pili ya Qur'ani ni makatazo ya Allah na amri zake Allah ambayo ni halali na haram na ahkami zake za kisheria. Na sehemu ya tatu ya Qur'ani ni akhbaru anir rusuli wal umam, habari kuelezea habari za mitume na umma zao zilizotangulia na zitakazokuja, lakini pia na habari za pepo na habari za moto. Qur'ani imebeba mgawanyo huu wa namna tatu, na hivyo suratul ikhlasi ikawa ni sehemu ya kwanza ambayo imebeba thuluthi ya Qur'ani. Sababu ya kuitwa thuluthi ya Qur'ani ni hiyo, simeleka vizuri. Na pia vile vile shekhe amewajibu washirikina, ambao washirikina wao walinasibisha malaika kuwa ni mabinti wa Allah. Washirikina wao walinasibisha malaika kuwa ni mabanati wa Allah tabaraka wa taala, wakati wao wenyewe pia walikuwa hawapendi watoto wa kike, lakini wakamnasibishia Allah watoto wa kike. Tunajifunza katika beti hii kwamba Allah tabaraka wa taala hafanani na kitu chochote. Kwa hiyo ikiwa Allah tabaraka wa taala hafanani na kitu chochote, lakini wakati huo huo amesema laisa kamithlihi shay'un, hafanani na chochote. Kwa hiyo ukimfananisha na kiumbe chochote katika viumbe vyake utakuwa umeingia katika makosa. Mbele alipokuwa amekanusha kwamba yeye hafanani na chochote, na haitajiki wewe mwanadamu au Muislamu ukamfananisha Allah na kitu chochote, lakini akaja tena akaleta kauli nyingine mbele akasema wa huwa as-sami'u al-basir. Na wewe unasikia au sio? Na Allah pia anasikia. Kwa maana ya kwamba kwa wale ambao watamkanushia Allah sifa zake pia amewajibu. Mimi nasikia, lakini usikivu wa Allah sio usikivu wako wewe, na namna anavyoona Allah ni tofauti na unavyoona wewe. Kwa hiyo Ahlus Sunnah wal Jamaa wao wanamthibitishia Allah sifa ambazo wewe Allah amejithibitishia mwenyewe na amethibitishiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisha shekhe akaingia katika kukanusha itikadi waliokuwa nayo al-Jahamia ya kukanusha kwamba waumini hawatamuona Allah tabaraka wa taala. Akasema shekhe, waqad yunkiru al-Jahamiyu hadha wa indana bimisdaqin ma qulna hadithun musarrahu رواه جرير عن مقال محمد عن مقال محمد نوسيو كwangu nusha yangu iko haipo hii nakumbuka tulisoma vile. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال فقل مثل ما قال مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ولكنوشا وات وجهمي wanakanusha juu ya suala la ukweli wa kuonekana Allah tabaraka wa taala katika siku ya akhira, lakini ukanushaji wao hauna dalili, na sisi tunazo dalili za wazi za kuthibitisha kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna hadithi nyingi mutawatir zimepokelewa kwenye kundi kubwa la masahaba zenye kuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana siku ya kiyama, na waumini wa Islamu watamuona Allah tabaraka wa taala. Na Sheikh Ibn Abi Daudi akataja moja katika riwaya akasema rawahu jarirun an maqali muhammadin, amepokea Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, huyu sahaba katika jumla ya masahaba waliopokea hadithi ya kuthibitisha kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala, katika jumla ya masahaba waliopokea, miongoni mwao ni huyu sahaba ambaye ni Jariru ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, ni miongoni mwa waliopokea hadithi inayoonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana an maqali Muhammadin, kunako maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fakul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu, basi itakidi wewe Muislam itikadi hiyo na uamini hivyo walivyoamini hao na useme hivyo walivyosema wao, utafaulu. Kauli yako na itikadi yako isikhalif itikadi na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana sifa ya kutotamka kwa hawa ya nafsi yake, na yale anayotamka Mtume hayawi isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Fahamiana vizuri. Na katika beti iliyoendelea Sheikh akaelezea madhhabu ya Jahamia katika kuitakidi sifa ya Allah tabaraka wa taala ya kuwa na mkono, kwamba wao wanakanusha kwamba Allah hana mkono kama wanavyokanusha baadhi ya mapote mengine. Akasema rahimahullahu taala, وقد ينكر الجهمي ايضا نا وحقيقه ونكنوشا ها وفواسي وجهم بن صفوان اما هو جهمي اما يشكو اعتقاد مبايا يا ككنوشا صفات الله تبارك وتعالى kutoka kwa Jaad ibn Dirham, uovu juu ya uovu, waovu kwa waovu. Sasa wale wafuasi wake, wale wafuasi wa Jahamia, wafuasi wa Jaham ibn Safwan, wanakanusha majina na sifa za Allah tabaraka wa taala, na hii ni madhehebu chafu, madhehebu mbaya katika madhehebu za Waislamu. wa kilta yadayhi bil fawadhil tanfahu, na mikono hii miwili ya Allah tabaraka wa taala, manake Allah amejisifu katika Qur'ani kwamba ana mikono miwili, amejisifu Allah ana uso, amejisifu kwa qadamaini, amejisifu kwa asabi' vidole. Kwa Allah ana sifa za fi'iliya amejisifu nazo, kama ambavyo pia amejisifu kwa sifa hizo zingine. Sasa watu wa Jahamia wao hawakubali juu ya sifa za Allah tabaraka wa taala, wanakanusha, lakini pia vile vile wanakanusha katika majina ya Allah tabaraka wa taala. Watu ahlu sunnati wal jamaa wao wanaamini na kuthibitisha sifa za Allah ambazo ni dhatia, ambazo Allah amejisifu nazo, kama vile kujisifu kuwa na mikono, kujisifu kuwa na uso, kujisifu kuwa na qadamain, kujisifu kuwa na vidole. Ahlu sunnati wal jamaa wanamthibitishia Allah sifa zake alivyojithibitishia yeye mwenyewe, na akathibitishiwa hizo sifa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Lakini pia vile vile kuna sifa za Allah fi'iliya, kama vile sifa za nuzul, kuteremka, istiwa, ni sifa za fi'iliya katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Ahlu sunnati wal jamaa wao wako kati na kati. Ahlu sunnati wal jamaa wao wako kati na kati. Wanamthibitishia Allah tabaraka wa taala sifa alivyojithibitishia mwenyewe, sifa katika sifa za dhati na sifa katika sifa za afaali. Kama kusema Allah anasema, Allah anaona, Allah anasikia, kwa sababu yeye mwenyewe kathibitisha hilo, kasema laisa kamithlihi shay'un. Ikiwa laisa kamithlihi shay'un, hii ni radi kwa wale ambao ni mumathila, wanaomfananisha Allah na viumbe wake. Basi Allah hafanani na viumbe wake. Lakini pia vile vile Allah akathibitisha mwenyewe akasema wa huwa as-sami'ul basir, na hii ni radi kwa wale mu'attala ambao wanakanusha sifa za Allah tabaraka wa taala. Madhehebu ya ahlu sunnati wal jamaa wao wanamthibitishia Allah, na Allah atuthibitishe katika madhehebu hiyo mpaka mwisho wa uhai wetu, na atujalie mwisho mwema tuje kukutana na hao waliotutangulia wakiongozwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Imbakia nusu saa, sijui niache maswali au niendelee. Kuna haja, kuna sehemu labda zinaishikali na nini. Naam, wakilta yadaihi, na hiyo mikono miwili ya Allah tabaraka wa taala, bil fawadili, kwa utoaji, kuwapa viumbe wake. Tanfahu, ni mustamir, yani inaendelea wakati wote, usiku na mchana. Allah tabaraka wa taala anatoa si mchoyo, Allah tabaraka wa taala anatoa si mchoyo. Kama vile Mayahudi walivyomsifu Allah tabaraka wa taala na sifa ya ubakhili, wakasema yadullahi maghlulatu. Allah akawajibu ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan, kwamba Allah yeye ni mkarimu sana, anatoa sana na wala hakuhesabii. Mwanadamu akitoa anahesabu, sio? Lakini Allah akitoa hahesabu. Faweza kushangaa mtu kapewa pesa, kitoa wapi huyo? Mbona ana pesa mengi afu wengine hawana? Wengine wana kidogo tu. Allah ni mtoaji, Allah anatoa sana. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala sio bakhili, hivyo ahlu sunnati wal jamaa wanamthibitishia Allah tabaraka wa taala sifa zake za dhatia. Tukisema sifa dhatia inamaanisha nini? Sifa zake binafsi zake za dhati, sawa sawa. Kama vile mfano, hebu tupe mfano wewe mwenyewe. Kuumba. Kuumba ni dhati? Kuumba sio dhati, ni sifa. Ndio sifa, mimi nakataa kwani? Ni sifa, lakini sifa za Allah ziko katika hali mbili. Sifa tumesema hali ya kwanza ni hali gani? Dhatia na fi'lia. Sasa mfano wa dhatia ni nini? Dhatia ndio maana kusikia ni dhati. Na shekhe, sifa dhatia wajhi, uso, yani dhati malaika wao mwenyewe. Mfano nikwambia sifa zako za kimaumbile, una kichwa, una kifua, una mkono, una mguu. Ushaelewa? Sasa hizo ni sifa dhatia za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Pia yeye ana nini? Ana uso, ana mkono. Sawa sawa, eh? Amejisifu mwenyewe hivyo kwamba yeye ana uso. Sio uso. Ukisema uso unamfananisha Allah na wewe. Kwa nini wewe uso wako kama wapaka? Kwa nini unafanana paka, au sio? Ukisema Allah ana mkono, umemfananisha Allah na wewe. Jamani, ngedele pia na mkono. Mwanyo mnakwenda mbali sana. Kwa hiyo hakuna haja ya kubadilisha kama mkono maana yake ni kuwa au kudra. Sasa ukisema kwamba mkono mkono ni kudra, manake ni nguvu. Manake kusema biyadihi malakutu, kwenye mkono wake kuna ufani. Utakuwa umefanisha Allah mkono wake hapa ni katika nguvu zake au katika neema zake. Kwa hiyo Allah ana neema mbili tu, au sio? Au ana nguvu, kudra zake ziko mbili. Manake si bal yadahu mabsutatan. Sasa neema zake mbili, kwa hiyo Allah ana neema mbili tu. Kwa hiyo ukileta kwamba mkono ni neema ni kosa, na ukileta kwamba mkono ni nguvu pia ni nini? Ni kosa. Nguvu ni nguvu na mkono ni mkono na uso ni uso tu, inabakia hivyo hivyo. Au mtume alikuwa hajui Kiarabu na maswahaba zake? Maana kama wao walikuwa hawajui Kiarabu itakuwa sawa sawa, lakini kama walikuwa wajua Kiarabu sawa sawa na ni mafasaha kuliko sisi, na wao wakasimama pale aliposimama mtume, na sisi tusimame hapo hapo aliposimama wao. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo sifa dhatia ni kama nini? Tumetoa mfano wa uso na nini? Mkono, sawa sawa. Na nyingine vidole, uso. Tayeb, sasa Allah ana sifa pia za fi'iliya. Ana sifa za nini? Fi'iliya. Fi'iliya kama nini? Kuumba. Na nini? Wewe unataka unakwepa kwepa. Maana unapotaja vitu ambavyo hakuna khilafu baina ya watu, wewe tatizo hilo. Unaweza kujiingiza katika fikra za kijahamia za kukwepa kwepa kwamba wewe ukaa unatawakaf. Tutajie sifa za Allah za fi'iliya. Ha? Kuumba. Sasa nani anakataa kama hajaumba yeye? Sote tukubali aliumba yeye. Kutoa riziki, anatoa yeye. Kuna fi'iliya, istiwa, sema hivyo. Sema istiwa ushamgusa Shia, ushamgusa Mwibadhi, nani? Ushaweza kupata shida. Umeshaona? Sifa ya nuzuli. Allah anateremka katika samau dunia na bakia thuluthi ya usiku. Ndio ataje sifa kama hizo. Sio useme kuumba nini? Taja zile ambazo ndio itikadi yako. Sawa? Usiwe ni mtu wajificha fiche hivi. Naona wakati wetu hakuna maswali, mimi niendelee tu, au sio? Wa qul yanzilul jabbaru. Naam, kuna mwongozo. Masala inayoendelea ni masala ya nuzuli. Tutakuja kuanzia katika beti hiyo ya kumi na ya kumi. Wakul yanzilu aljabbaru fi kulli laylatin, na uitakidi kuwa anateremka Allah tabaraka wa ta'ala aljabbaru. Semaje sambili kamili, au sio? Semaje sambili kamili. Sambili kamili anaanza. Sambili kamili anaanza mwingine. Soroma. Sasa hivi zimebakia dakika kichache kufika saa 2. Saa 2 kamili natakiwa anze mwingine. Kwa hiyo kuna swali limekuja hapa lakini niliona refu. Labda tu nilijibu kwa sehemu moja kwamba tutakuja kulijibu katika kipindi cha pili. Tutakuja kujibu katika kipindi cha pili. Ama ameuliza kalima tarbahu. Tarbahu ni kupata faida. Tarbahu ni kupata faida. Naam. Kuna sehemu nyingine labda kuna shikali tafsiri neno moja mawili. Naam. Binti ya nane. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا نا وحقيقة وكنوشا وات وجهم جو يكون كانك والله جو يتكاد يكون كانك والله تبارك وتعالى يلكون لي لجهم بن صفوان ونكنوشا جو يتكاد يكون كانك والله تبارك وتعالى يتكاده وعندنا بمصداق نسيسي كويتو تكون دليل توشا كبيسا za kuthibitisha kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala. Ma kulna katika yale tulio yasema hadithun musarrahun, kuna hadithi ya wazi kabisa imekuja kubainisha juu ya itikadi hii kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana siku ya kiyama. Nayo katika miongoni mwa hadithi zilizokuja kuonyesha kubainika kwa kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala na kuthibitisha hilo ni rawahu Jarir an maqali Muhammad, ni riwaya miongoni mwa riwaya hizo iliyopokelewa na Jarir ibn Abdullah al-Bajali kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu sahaba amepokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa sawa, basi na wewe faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu, itakidi vile walivyoitakidi hao masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam salafuna salih, na useme hivyo walivyosema wao katika itikadi hiyo kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana siku ya kiyama. Wa sallallahu wa sallam. Naam. نعم. نعم. ni katika itikadi. Itikadi hii ya kuonekana kwa Allah wanakanusha hao mabwana. Itikadi hii, hii itikadi ambayo ni ya kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala wanaikanusha hawa mabwana. Sawa sawa. Sababu hadithi ya Jarir ni hadithi imekuja kuzungumza juu ya kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo hawa mabwana wanaitakidi katika itikadi zingine ambazo shekhe pia amekuwa akizitaja, pia vile vile ni katika itikadi wanayokanusha ni hiyo pia ya kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala. Naam. Naam. Ama katika beti ya tano beti ya tano wala takuli alquran khalqan qara'tahu, ndio na wala usiseme, usiitakidi, kwa maana kwamba usiitakidi kwamba Qur'ani ni kiumbe ambacho wewe, wala takuli alquran khalqan qara'tahu, usiseme kwamba, ukaitakidi kwamba Qur'ani hii niliyosoma ni kiumbe, nimesoma kiumbe. Fa inna kalam Allah bil lafzi, Qur'ani bwana ni maneno ya Allah kwa matamshi yake Allah, sio kiumbe. Kwa usitakidi kwamba Qur'ani ni kiumbe, si mnielewa vizuri, hutakiwi kuitakidi kwamba Qur'ani ni kiumbe, wala yale matamshi ya Qur'ani ni kiumbe, pia usitakidi hivyo, kwa sababu kuna watu wanaitakidi kwamba ile lafzi ya Qur'ani ni makhluki, lafzi ya Qur'ani ni makhluki, wapo wanaitakidi hivyo. Sasa hiyo sio itikadi sahihi, bali Qur'ani ni maneno ya Allah, maana kalam, herufi zake, sauti yake, maneno ya Allah tabarak wa taala. Tumesema tunamaliza, ndio maswali yanaanza dakika 4 14, kwa hiyo tu pumzike kidogo. Vou passar mais. tasbihi musabbah, mwenye kusabihiwa, mwenye kusifiwa, ametakasika Allah tabaraka wa taala. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin, sivyo? Allah hakuzaa wala hakuzaliwa, sivyo? Walaysa lahu shibhun, hana anayefanana naye, hakuna cha kumfananisha nacho Allah tabaraka wa taala. Taala almusabbahu, ametakasika Allah mwenye kutukuzwa. Naam, bali yadahu mabsutatani, hajatuambia kama na kulia na kushoto. Akituambia na kulia na kushoto, sema bali yadahu mabsutatani yamini wa shimali, au sio? Akituambia hivyo tuseme hivyo hivyo, hajatuambia na sisi tuseme. Sasa siju papo tulipoambiwa kwamba bali yadahu mabsutatani yamini wa shimali hako hajatuambia. Na malizia, usituongezee mtu, nimesha bonyezo hapa, nimeisha. Eh? Tanju. Nisiangaze na kwa pili. Tanju maana yake utafaulu, watarbahu na utapata faida, ribhi. Wadin bi kitabillah, kwa hiyo ahlu sunnati wal jamaa wanaitakidi kwamba Allah amejisema na mikono miwili. Aliposema na mikono miwili, na ikaja katika ibara nyingine kwamba hiyo mikono yake miwili ya kulia. Sasa hatujaona kuna mahali akatuambia kulia na kushoto. Sasa kwa sababu anatuambia kulia na kushoto, sisi hatusemi. Akisema sisi tunasema. Eh? Asema vile alivyoitakidi mtume na sisi tunaitakidi. Aliyosema tunasema, alionyamaza tunanyamaza. Ndio iko hivyo, na sisi tunaishia hapo. Wajazakumullahu khaira, wa sallallahu wasallim ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.